złotych. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 września. Minęła północ. Karolina Kozińska, to jest serwis trójki. Grand Prix Festiwalu Dwa Teatry przyznane. Senat zajmie się dziś ustawą o rekompensatach za stan wyjątkowy. Prezydent na forum ONZ będzie dziś mówił o pandemii, bezpieczeństwie i prawie międzynarodowym. Słuchowisko Wyszedł z domu Tadeusza Różewicza w reżyserii Szymona Kuśmidera, a także spektakl Dzień Gniewu Romana Brandstattera zdobyły Grand Prix Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry. W tym roku o nagrody rywalizowało 48 realizacji radiowych oraz 26 produkcji telewizyjnych. Z Zamościa Agata Woźniak. Grand Prix otrzymują twórcy słuchowiska na podstawie dramatu Tadeusza Różewicza pod tytułem Wyszedł z domu. Nagrodę odebrali twórcy słuchowiska, w tym reżyser i autor adaptacji Szymon Kuśmider. W tym słuchowisku Karolina Honchera zagrała Izelę i to było jej pierwsze spotkanie z Teatrem Polskiego Radia. Wspaniali chłopcy z Krakowa, zespół The Flick, oni to skomponowali i Karolina i zespół The Flick. Debiutujecie w Grand Prix. Za najciekawszą rolę kobiecą jury uznało kreację Joanny Jerzewskiej w słuchowisku Spalenie Joanny. Pamiętam, że to słuchowisko było bardzo smutne, ale ja się tak bardzo cieszę z otrzymania tej nagrody, że dzisiaj chciałabym się tylko uśmiechać. Za rolę męską doceniono Franciszka Pieczkę i jego kreację Króla Lira oraz Ignacego Gogolewskiego za rolę w słuchowisku Nim wypowiesz słowo, jesteś jego panem. Z Zamościa Agata Woźniak, Polskie Radio. Minister zdrowia ma dziś podjąć decyzję w sprawie trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19. Jak powiedział Adam Niedzielski, do Europejskiej Agencji Leków został złożony wniosek o ocenę dowodów naukowych związanych z podawaniem trzeciej dawki. Ma być ona znana do 4 października. Minister zdrowia mówi, że razem z Radą Medyczną prowadzi ciągły dialog na ten temat. Generalnie raczej się przychylamy, dyskutujemy jeszcze o szczegółach dotyczących, komu ona powinna być przedstawiona, natomiast chyba mamy obaj z panem premierem takie poczucie, że nie będziemy czekali do 4 października. Adam Niedzielski zapowiedział, że jako trzecia dawka będzie podawany preparat mRNA, czyli szczepionki Pfizera i Moderny. Od początku września trzecią dawką szczepionki mogą się szczepić osoby z obniżoną odpornością. Do tej pory taką dawkę otrzymało 8 tysięcy osób. Senat zajmie się dziś ustawą o rekompensatach za stan wyjątkowy na obszarze części województwa podlaskiego i lubelskiego. Pieniądze będą mogli otrzymać przedsiębiorcy oraz rolnicy świadczący usługi hotelarskie, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii oraz piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni. Będą mogli ubiegać się o odszkodowanie w wysokości 65% średniego przychodu z ostatnich 3 miesięcy. Przedsiębiorcy o wypłatę środków wnioskować mają do wojewodów. Decyzja ta ma być wydana niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. Prezydent Andrzej Duda z wizytą w Stanach Zjednoczonych. W Nowym Jorku głowa państwa weźmie udział w debacie generalnej na forum ONZ. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski mówi, że w wystąpieniu prezydent skupi się na 3 zagadnieniach. Jedno związane oczywiście z tym, co jest związane z pandemią COVID-19, z tym, jak Polska sobie radzi z COVID-19, jakie mamy doświadczenia. Pan prezydent podzieli się tymi doświadczeniami, podzieli się także naszymi uwagami, naszymi sugestiami dla innych uczestników życia publicznego. Druga kwestia związana będzie z bezpieczeństwem, szczególnie bezpieczeństwem oczywiście w naszej części Europy. Jest to związane z tym, co się dzieje na Ukrainie od 2014 roku, z inwazją rosyjską na Krym, a także z prymatem prawa międzynarodowego. Prezydent odniesie się do tego po raz kolejny. Podczas sesji prezydent odbędzie szereg spotkań kuluarowych, w tym z prezydentami Turcji i Brazylii, a także z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. Francuski rząd przedłuża nakaz posiadania paszportów sanitarnych, poinformowała kancelaria premiera Jeana Castexa. Wcześniej zakładano, że będzie obowiązywał do połowy listopada. Z Paryża Stefan Folzer. Biuro premiera Francji poinformowało, że rząd przedstawił ustawę przedłużającą nakaz stosowania paszportów sanitarnych 13 października. Na razie nie podano nowej daty, do której będzie obowiązywał nakaz posiadania dokumentu. Szef francuskiego rządu prowadzi konsultacje w tej sprawie. Nowe prawo pozwoli również na znoszenie nakazu stosowania paszportu w departamentach, w których notowany jest niski wskaźnik zakażeń. Kilka dni temu rzecznik rządu Gabriel Attal potwierdził, że sytuacja epidemiczna w kraju znacznie się poprawiła i że rząd będzie będzie dążył do stopniowego znoszenia ograniczeń sanitarnych. Obecnie w całym kraju osoby bez paszportów sanitarnych nie mają dostępu do miejsc kultury i rozrywki, restauracji, niektórych środków transportu i szpitali. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Uwaga, bo ta noc będzie zimna, na wschodzie tylko 3-4 stopnie. Z kolei jutro wszędzie sporo słońca z wyjątkiem Pomorza, tam możliwy przelotny deszcz. W Gdańsku 14 stopni, w Olsztynie 13, w Rzeszowie 11, w Lublinie 9, najcieplej w Krakowie 15. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór. Utworem Two Clear Eyes zespół Gallon Drunk zaczął tę już prawie jesienną audycję od Panka do Franka. Tydzień temu, prezentując nowy album warszawskiej kapeli Jack Saint, wspomniałem, Gallon Drunk właśnie, jako wzorzec takiego garażowego, mrocznego, zadymionego grania. Ten utwór realizuje, w zasadzie bardziej program, realizuje Irena Dan. Wydawczynią jest Małgorzata Łukowska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam aż do godziny trzeciej, tak, to nie pomyłka, do godziny trzeciej w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia. Rzućmy uchem raz jeszcze, może nie tylko raz, ale nawet dwa albo trzy razy w kierunku nowej płyty Jack Saint, Reap What You Sow, a utwór to Can You Do Without Your Brother? Can you do without your brother? There's always a brother. So get your Klubowe muzykowanie. Tak się gra w Polsce w 2021 roku. Między trzecią a czwartą falą. Nie, no mam nadzieję, że czwarta fala nie nadejdzie. Nadchodzi za to z dużą mocą drugi dziś utwór formacji Jack Saint. Moving on Freight Train. Heavy Medication Records. Taki label wydał drugi album Jack Saint. W swoim katalogu mają więcej lekarstw na takie jesienne osłabienie nastroju, zdrowia. Myślę, że dźwięki zawarte na płytach Heavy Medication Records bardzo poprawiają kondycję, gdy właśnie tak się ochładza i się ściemnia. O tej porze roku. Teraz pankowa, która później postanowiła być metalówką, Wendy O. Williams. Trzykrotnie sięgniemy po nagrania z jej wokalem w roli głównej. Na początek, no jako że były przed chwilą lekarstwa, medication, to teraz może zajmiemy się niezdrowym jedzeniem, fast food service. I formacja, w której Wendy śpiewała, Plasmatics. If going all the way ain't right, honey, let's eat out tonight. It takes on two! Let's eat out tonight. Let's have a bite going all the way by. Oh yeah, that's food trip. Baby, let's go tonight. Honey, let's have a bite going all the way by. Honey, let's eat out tonight. Oh takie krótkie i szybkie zarazem powitanie. Po raz pierwszy w audycji od Panka do Franka Plasmarix, a już za chwilę po raz drugi zagrają. Tym razem utwór Black Leather Monster. Pushes my buttons. Blood of the monster. Your obsession machine. Blood of the monster. They're eating my heart out. Blood of the monster. I can't get enough. Blood of the monster. They're eating mine. Blood of the monster. You know how to. Pushing my buttons. Blood of the monster. Your obsession machine. Blood of the monster. You're eating my heart out. Blood of the monster. I can't get enough. Blood of the monster. You're eating mine. Blood of the monster. You know how to. Know how to drive me crazy. To make me wild. To make my blood boil. Plasmatix powstali w roku 1977 w Nowym Jorku. Zespół został założony przez Wendy O. Williams i Roda Swensona. Trójkę ich propozycji dopełni kawałek Party. Of Shock Rock, Wendy Orleon Williams, niestety nie żyjąca od 1998 roku. No przed chwilą taki właśnie imprezowy utwór, Party, a teraz będzie dużo bardziej mrocznie i jesiennie. I za mikrofonem także stanie kobieta, wczorajsza jubilatka, Maria Rentgen. A zespół to V i to będzie także, jak w przypadku zespołu Jack Saint, nowa płyta pod tytułem Dziwidło, a utwór, który za chwilę to Łapacz snów. jego stóp. Palce z masy perłowej, znużoną spicą głowie, będą twórcę krył stawiał. Byś nie poznał rano wersji, którą jesteś w swoich snach. Pośród gorączkowych modlitw, kolekcjoner wizji bocznych, medium rozpędzany dni. A łapać słów, garbacz grubych skór, płacne żon, pancerzy z gór, pustym skarbcu z wojny drwi. Łapać słów. Happy birthday, dear Mary. No, to były życzonka urodzinowe dla Marysi, a jako prezent, po pierwsze ich własny, tytułowy utwór z płyty Dziwidło, a po drugie The Cramps, bo wiem, że Maria po prostu przepada za Luxem Interiorem, czyli nieodżałowany wokalistą Crampsów. Śmierci duszną sklejano. Dziwidło, największy z kwiatów, ubliża wstrętną wonią światu. Mięsisty trzon lubieżnie pręży w broń. Dziwidło do stęchłej zguby, jak syrena wie. Dziwidło ciałem przesłania, krótowłosa biała dama, nagą pierś przeżywa słodki ból. What's Inside a Girl z płyty A Date with Elvis, wydanej w roku 1986. The Cramps. Się pochwalę, że posiadam ten album wydany na pomarańczowym winylu. No i trochę trzeszczy, ponieważ słuchałem go kiedyś bardzo, bardzo regularnie. No i nadal do niego wracam. Ostatnio słyszałem, jak Maria Rentgen, czyli wczorajsza jubilatka i wokalistka zespołu V zarazem, mówiła o inspiracjach, które wpłynęły na tworzenie tekstów do tych polskich tekstów, które znalazły się na albumie Dziwidło zespołu V właśnie, i wspomniała o tym, że inspirowała się między innymi Romanem Kostrzewskim i tym jego tą mroczną projekcją literacką, która stanowiła właśnie inspirację dla takich turpistycznych tekstów, które znajdują się w większości utworów zespołu V. No ale także kiedyś kapeli Kat. I właśnie po nagranie tej legendarnej, szczególnie w pewnych kręgach, formacji, teraz sięgniemy. Ostatni tabor, zespół Kat. Ręki co mieć, chcę pić w opar deter ostatni. Blask sto gwiazd, co w nas graj, widzę od lat. Kosmicznej plajty, klejnot rękę wiet wejść, wstawaj iść. Tak wstawaj iść. Tabory pędzą dzień pod nią. Taborowy wystrzał, może zapamiętasz. Upiorny jęk ziemi, na którą spadnie mgła. oczy bez nich, tylko pluń w oczy bez nich, chodź. Tam wstałem już. Na bory pędzą dzień pod nią. Tam wstałaj jej. Na borohe. Tam wstałaj już. Na bory pędzą dzień pod nią. Może jeszcze coś starego polskiego, ale krótkiego i z nieco innej niż kat szuflady muzycznej. Rozumiem się, chociaż lepiej cały tutaj dobrze jest. Patrzą babka, znamy gdzieś, dobrze jest, dobrze jest. Fala, fala, fala, fala. Które świecie pierwszy oddział, dobrze jest. Bardzo dobrze znamy gdzieś, dobrze jest, dobrze jest. Fala, fala, fala, fala. Fala, fala, fala, fala. Rusza pierwszy oddział, ślepy ciągle dumny. Dobrze jest, bardzo dobrze znamy gdzieś. Dobrze jest, dobrze jest. Fala. Chyba każdy, kto słuchał punk rocka, polskiego punk rocka w latach 80. miał ten album na trzeszczącym winylu. Fala. A teraz nowsza propozycja. Budzy i trupia czaszka. A utwór Fryc. Polskie wody. Polityki łacno łamią cnoty szyki, nikt smaku jak w raku. Bez cnót nic, będziesz fryc. Bez cnót nic, będziesz fryc. Bez cnót nic, będziesz fryc. Złych kompanów, straszne roty, z nich się bierze grzech w obroty, nie cnota hołota. Kolega dolega, ze złym liga. W długim czasie trzyma serce jako w prasie nie woli swy woli. Złe kluby do zguby, bez lud nic. Będziesz wyz, bez lud nic. Będziesz wyz. Ja jeszcze Państwu nie wyjaśniłem, dlaczego dziś ogarniam aż 3 godziny w trójce, czyli będę do trzeciej w trójce. Ano dlatego, że dzisiejszej nocy annały bezmigały, niestety, ponieważ redaktor magister postanowił odpocząć i udał się na urlop. W związku z tym bardzo gruntownie przegrzebałem jego torbę DJ-ską i sporo muzyki właśnie z jego katalogu znajdzie się między drugą a trzecią tej nocy. Ale już teraz sięgnijmy po jeden z utworów wybranych przez właśnie Michała Migałę, czyli Jesteśmy ciszą. To myślę niezbyt może adekwatny tytuł, ponieważ cicho dziś nie będzie, a zespół to Schrottersburg. Naszych miast, w grobach naszych. ale nie tylko zimnofalowo będzie po godzinie drugiej tej nocy. Będzie także wesoło. No, bo czy można sobie wyobrazić annały bez zespołu po prostu? No, to po prostu niemożliwe. Prawdziwych wieśniaków już nie ma, ale jest za to audycja od Panka do Franka, której pierwszą godzinę zakończy zespół Los Plantronics utworem Bobby Peru.